بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ، یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس، کتاب کی دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالی امت مسلمہ کو امت مرحومہ اور امت منصورہ بنائے. اللہ تعالی اس امت پر رحم فرمائے اور اس امت کی نصرت اور مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں بہنوں، جیسے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ چوتھے نقطے میں ان لوگوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جو کہ کفار کے ساتھ مل کر ان کی صف میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے. چار اسباق میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ان فوجیوں کی دو قسمیں ہیں، نظریاتی اور غیر نظریاتی. نظریاتی وہ فوجی جو کہ ان کفار کے ساتھ ہم نظریہ ہے، ہم آہنگ ہے، ہم آواز ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو تبعاً نہیں بلکہ اصالتاً کافر ہے، جیسے اس کے آقا کافر ہیں ویسے ہی وہ بھی کافر ہے. اور دوسری قسم غیر نظریاتی لوگوں کی ہے. غیر نظریاتی لوگوں میں پھر تین قسمیں ہیں، جاہل یعنی بے خبر انسان، نمبر دو مکرہ یعنی مجبور انسان، نمبر تین ذاتی مفادات اور دنیاوی مقاصد کے لیے ان کی صفوں میں شامل ہونے والا انسان. استاد محترم یہ فرما رہے ہیں کہ مزید وضاحت کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ عنوان استاد محترم نے یہاں قائم کیا ہے، ہم ان کے عبارت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ولمزید من الوضوح نقول واللہ المستعان. مزید وضاحت کے لیے ہم ان غیر نظریاتی فوجیوں کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہیں گے، ان ہؤلاء الذین یزعمون انہم مسلمین، یہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، ان کے لباس اور ظاہری حلیہ وغیرہ بھی مسلمانوں جیسا ہے، ربما صلوا او صاموا، اور کبھی کبھار نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں. مسلمانوں کے ممالک میں جو فوج وغیرہ ہیں، آرمی ہے، اس میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، پولیس میں کام کرتے ہیں، استخبارات میں کام کرتے ہیں، اور جو بھی امر آرڈر ان کو بڑوں کی طرف سے آتا ہے، حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ ہر حالت میں اپنے بڑوں کی بات مانتے ہیں. کچھ کہا جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے. کچھ ان میں نظریاتی ہوتے ہیں اور کچھ بے خبر ہوتے ہیں اور کچھ مجبور ہوتے ہیں، بہرحال سب ہوتے ہیں. ان کے بڑوں نے انہیں جو تربیت دی ہے اس تربیت کا خلاصہ یسر ہے. اس تربیت میں، اس نظام میں نو سر کہنے کی گنجائش نہیں ہے. باقاعدہ ان سے حلف لیا جاتا ہے، باقاعدہ معائنے ہوتے ہیں، طبی ٹیسٹ، دوسرے ٹیسٹ، دوسرے معائنے، ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ان تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو فوجی ہوتے ہیں اور ان اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یدافعون عن حکام کفر ظلم فسق ویقاتلون الی جانب جیوش الکافرین، یہ لوگ اپنے ظالم، کافر، فاسق، ہر قسم کے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو کافروں کے ساتھ مل کر لڑتے بھی ہیں. کما ہوا حاصل اليوم من جيوش ترکیہ و پاکستان و بعض البلاد العربیہ والاسلامیہ، جیسے کہ یہ کردار ہمیں ترکی، پاکستان اور بعض عرب اور مسلمان ملکوں کی فوج میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ويعملون الى جانب اجهزه امن واستخبارات اليهود والنصارى من الامريكان والاوروبيين وغيرهم من الكفار، اور یہ امریکی کفار ہوں، یورپی کفار ہوں، اور ہر قسم کے مختلف قسم کفار، ان کے استخبارات اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں بھی کام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. ويحرسون قواعدهم العسكريه ومراكزهم الدبلوماسيه والتجاريه بل ومراكز تنصير المسلمين ومراكز نشر الدعاره والفساد والمجون، اور یہ فوجی اور ان استخباراتی اداروں میں کام کرنے والے اہلکار کفار کے عسکری، استخباراتی، سیاسی اور تجارتی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے تبلیغی اداروں، اور فحش و فجور، فحاشی و عریانی پھیلانے والے اداروں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں لیکن ان اداروں کے گیٹوں پر، ان اداروں کے دروازوں پر پہرے دے رہے ہوتے ہیں جہاں مسلمان کو مرتد بنایا جاتا ہے، جہاں فحاشی، عیاشی، منکرات اور عریانی کے اعمال ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بڑوں کے احکام کی تعمیل میں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. هل قتلوا مسلما او روعوا مؤمنا او شردوا امرأة مسلمة او يتموا طفلا او انتهكوا حرمات بيوت واعراض المستضعفين. کہ ان لوگوں نے اپنے بڑوں کے حکم کی تعمیل میں کسی مسلمان کو قتل کر ڈالا، یا کسی مومن کو خوفزدہ کیا، یا کسی مسلمان عورت کو دربدر کیا، یا کسی مسلمان بچے کو یتیم کر ڈالا، یا بیچارے اور مستضعف کمزور قسم کے لوگوں کی عزت و ناموس اور ان کی چار دیواری کو پامال کر دیا. کسی بھی بات کی یہ پرواہ نہیں کرتے. میرے بھائیو، یہ جو باتیں استاذ فرما رہے ہیں ان میں کہیں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. جو چھاپے مارے جاتے ہیں دہشت گردی کے نام پر، مجاہدین کے گھروں پر، مجاہدین کے انصار و مددگاروں کے گھروں پر، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ الامان الحفیظ، بس اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی عافیت کا معاملہ کرے. اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات ہے، جیسے کہ یہ بات پہلے بھی ہم نے عرض کی ہے کہ پاک آرمی کی طرف سے جاری ہونے والا جو رسالہ ہے ہلال، اس میں یہ بات باضابطہ طور پر لکھی گئی ہے کہ پاک آرمی، ناپاک فوج، یہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے. قتل و قتال کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، امن و امان قائم کرنے کے لیے، قتل و قتال کے لیے، جنگوں کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے. پروفیشنل ادارہ ہے، بڑوں کا امر ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. کس کو قتل کیا جا رہا ہے، کس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور کس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان باتوں کو نہ سوچتے ہیں وہ، اور نہ ہی سوچنے کی اجازت ہے. جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہاں نو سر کی اجازت نہیں ہے، ورنہ سر کے نو سر بنا دیے جائیں گے، ٹکڑے آپ کے کر دیے جائیں گے. یہ بات تو وہ ہوئی جو کہ مجاہدین کے خلاف یہ کرتے ہیں، لیکن پروفیشنل جو ادارہ ہوتا ہے وہ تو اپنی تنخواہ کو دیکھتا ہے، چاہے اس کے سامنے بالمقابل لڑنے والا یا جس پر یہ حملہ آور ہیں وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، یہ کسی کو نہیں دیکھتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک، عجمی ممالک ہوں یا عربی ممالک ہوں، ان میں جب بھی داخلی انقلابات وغیرہ برپا ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، داخلی بغاوت وغیرہ جب ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑتے ہیں. سبحان اللہ، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے کہ 1971 میں یہ بنگلہ دیش، بلکہ یوں کہیے کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا جو داخلی مسئلہ کھڑا ہوا، تنازعہ کھڑا ہوا، تو پاکستانی فوج ہی دونوں طرف سے لڑ رہی تھی، مجیب کے حامی مجیب کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور یحیٰ خان اور بحیا خان وغیرہ جو تھے ان کے حامی ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، دونوں طرف سے پاک آرمی، درمیان میں ہندوستان آرمی، مکتی باہنی وغیرہ، ایک ملغوبہ تھا، ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا تھا، مسلمان بچیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا تھا، عصمت دری کی جا رہی تھی. کیوں؟ یہ سب کچھ انقلابات میں ہوتا ہے. یہاں یہ ان اداروں میں کام کرنے والے یہ نوکر، ان اداروں میں کام کرنے والے یہ روبوٹ قسم کے لوگ نہ کسی انسانی شرافت کو جانتے ہیں، نہ کسی انسانی کرامت کو جانتے ہیں، نہ کسی احترام و اکرام کو جانتے ہیں، نہ کوئی اخلاق یہ پہچانتے ہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ صرف اپنے بڑوں کے امر اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. انقلابات میں کیا ہوتا ہے؟ فطر هؤلاء الجنود المسلمین یخلصون فی صفق دماء بعضهم وفی اسر و افناء بعضهم وهم یدعون الاسلام وعموم قتالهم هو على سلطان ملوكهم. یہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خون میں ہاتھ رنگتے ہیں اور ایک دوسرے کو گرفتار کرنے اور ختم کر ڈالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کی جنگ کا جو مقصد ہے وہ اقتدار ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ سیاسی اختلافات، زمینی اختلافات، وہاں کذا وغیرہ وغیرہ. لتكون العزة لفلان او فلان، تاکہ اقتدار فلان کو مل جائے یا فلان کو مل جائے. اس میں حق کا غلبہ یا باطل کو مغلوب کرنا یہ مقاصد نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ تربیت اسی طرح ہوئی ہے. لأنهم تربوا على طاعة الملوك والرؤساء والولاء للوطن او القوم او الحزب، ان کی تربیت یہ سر پر ہوئی ہے، اپنے بڑوں کے احکام کی تعمیل کرنا بہر صورت بہر حال، وطن کے لیے قربان ہو جانا، قوم کے لیے قربان ہو جانا یا کسی پارٹی کے لیے قربان ہو جانا، یہ ان کی تربیت ہے. وطن یا کفن بہت سارے لوگوں کا نعرہ ہے آج بھی، یہ بیچارے دین کے لیے قربانی دینے کی بات آ جائے تو بدک جاتے ہیں اور بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں. حالانکہ جس وطن کے نام پر یہ لوگ قربان ہو رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو انگریزوں کی کھینچی ہوئی لکیریں ہیں. مثال کے طور پر یہ پاکستانی فوج جو کہ مر رہی ہے ڈیورنڈ لائن کے نام پر، ڈیورنڈ ایک انگریز بچھو کا نام تھا، ایک نصرانی کافر کا نام تھا، اس نے یہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دی ہیں، اور کچھ لوگوں نے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے مولویوں نے ان کو مقدس قرار دے دیا، اور نوجوان جو ہے جن کے ماں باپ مسلمان ہیں ان لکیروں کے اوپر مر مٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. یہ وطنیت ہے، وطنیت کا بت تراشا گیا ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے. یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اگر وطن اسلامی وطن ہو تو اس کے لیے قربانی دینا یہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر عمارت اسلامیہ قائم تھی، اس کے اوپر امریکیوں نے حملہ کیا، اب امریکیوں کو نکالنے کے لیے اس وطن کی حمایت میں جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ یقیناً شہید ہیں. اس لیے کہ یہاں افغانیت یا پاکستانیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خالص 100% اسلامیت کا مسئلہ ہے. غلطیوں اور کوتاہیوں سے انکار ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے، بلکہ اصلاح ہونی چاہیے. لیکن جو بھی لوگ، جو مجاہدین عرب و عجم ملکوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، روس کے وقت میں انہوں نے یہاں افغانستان میں جہاد کیا اور آج پاکستان میں اور افغانستان میں جہاد میں مصروف ہیں، پوری دنیا میں امریکیوں، یہودیوں، نصرانیوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں، یہ بھی ایک اسلامی وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اسلامی وطن کی حدود موجود نہیں ہے. الحمدللہ اسلامی وطن کے بارڈرز نہیں ہوتے. میں اس مناسبت سے تحریک طالبان پاکستان کے ان شیر دل اور شیر صفت غیور نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے 9 ربیع الاول 17 نومبر کی تاریخ کو جو رپورٹ شائع کی گئی ہے اس کے مطابق باجوڑ ایجنسی کے اطراف میں ڈیورن لائن کے نام پر جو بت تراشا گیا ہے اس کے لیے جو خاردار بھاڑے وغیرہ لائی گئی تھی، الحمدللہ مجاہدین نے اسے غنیمت کر لیا. یہ دیکھنے میں ایک عام سا کام نظر آتا ہے کہ کچھ تاروں کو مجاہدین نے غنیمت کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑے بت پر حملہ کیا گیا ہے. ہمارے حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ نے بامیان کے بتوں پر حملہ کیا، بت شکن کہلائے. ہمارے ان نوجوانوں نے ڈیورن لائن کے نام پر جو بہت وسیع و عریض ایک بت بنا ہوا ہے تقریباً 2400 کلومیٹر کے طول و عرض پر، اس بت پر حملہ شروع کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کو کامیاب فرمائے.